أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bu Bakara suresinin 269. ayetindeyiz. 268. Bu şeyle ilgili olarak, hani Ramazan dolayısıyla zekat ve sadakalarla ilgili ayetleri bir gözden geçiriyoruz. Bu meseleyi anlamaya çalışıyoruz. Geçen hafta Bakara 168'e kadar okuduk. Şimdi oradan itibaren okuyalım. Şuranın lambasını yakar mısın? Şu kapının arkasını. Evet. Tamam. Gene var gene. Tam yakmadım. Tam bu köşe camın önü kaldı. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmete men yeşâ ve men yu'til hikmete fekad u'tiye hayran kethîrâ ve mâ yezzekkaru ulul el illâ ulul elbâb. Bakara 269. Yok, 269'dayız. 268 okumuştuk. Okumadık mı geçen hafta? Öyle mi yaptık? Peki 268 okuyalım. O zaman 267'den başlayalım öyleyse. Ya eyyühellezine aminu enfiku min tayyibati ma kesebtum. Müminler, kazandığınız şeylerin temizlerinden harcayın. Şimdi mesela tarlaya gider, üretim yaparsınız. Bozulacak olanlarını hemen tüketirsiniz, değil mi? Sağlam olanlarını da depoya atarsınız. Depoya bozulacak olanlar atılır mı? Ha. Şimdi Allah rızası için yapılan harcama da depolamadır. Asıl bizim olan o. Çünkü ebedi hayatta bizim işimize yarayacak. O zaman Allah rızası için yapacağımız iyiliği mallarımızın iyilerinden yapalım, sevdiğimiz şeylerden yapalım. Onun için Allah-u Teala öyle diyor. Ya eyyühellezine amenu enfiku min tayyibati ma kesebtum. Kazandığınız şeylerin temizlerinden harcamada bulun. Fakir fukaraya veriyorsunuz ya, öyle kötülerini falan vermeyin. İyilerini ver. Çünkü orada o asıl muhatap fakir fukara değil. Sen onu Allah rızası için veriyorsun. O zaman Allah'ın rızasını düşünerek, sahip olduğun her şeyi zaten o veriyor. Onun için verdiğinden dolayı en iyisini vermeye çalış. Evet, şuraya otur. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ. Ve sizin için yerden çıkardığımızdan da verin. Kazandıklarınızın iyisinden. Şimdi bu da bir kazanma kelimesinden bahsediliyor. Demek ki bir gelir söz konusu oluyor. Kazandıklarınızın iyisinden. Bir para kazanırız, bir de ticaret malları falan yaparız. Para kazanırsanız paranın iyisi kötüsü olmaz zaten. Hepsi de aynıdır. Ondan harcamada bulunursunuz. Ticaret mallarınız varsa onun iyisi kötüsü olur. Ya da hayvanlarınız varsa iyisi kötüsü olur. Yahut işte bir takım ürünler varsa onların da iyisi kötüsü olur. Allah için harcıyorsanız onların iyilerinden harcayın diyor. وَلَا تَيَمَّمُ الْخَب۪يْتَ مِنْهُ O kazandıklarınızın pis olanlarına yönelmeyin. تُنْفِقُونَ Yani harcayacağınız şeyler pislerinden olmasın. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوا ف۪يهِ Öyle bir şeyi harcamayın ki siz onu göz yummadan almazsınız. Yani isteyerek almazsınız. Hadi canım belki o da olsun. Oluversin diye göz yumarsanız başka. Yoksa öyle isteyerek almazsınız. İsteyerek almayacağınız şeyi Allah rızası için vermeyin. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌ حَم۪يدٌ Şunu çok iyi bilin ki Allah zengindir. Allah size o malı verdiği gibi fakire de verir. Ama birinizi zengin, birinizi fakir yapmıştır ki ikiniz de denesin. Birisi fakirlikle denenir, birisi zenginlikle denenir. Aslında fakirlikle denenmek, zenginlikle denenmekten daha kolaydır. Çünkü elinize ne kadar çok imkan geçerse o kadar çok günah kapıları açılır. Elinizdeki imkanlar azaldıkça günah kapıları da azalır. Mesela Müslümanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında öyle bolluk ve bereket içinde değillerdi. Peygamberimizin vefatında bile zırhı rehindi bir Yahudinin yanında biliyorsunuz. Neye karşılık rehin? Yiyeceğine karşılık. Yani bugün karnını doyurmak için bir eşyasını rehin bırakan kaç kişi var? Ve Türkiye'nin dört büyüklüğünde bir devletin de başkanıydı Peygamber Efendimiz. Türkiye'nin dört büyüklüğünde bir devletin başkanı iken yiyecek için zırhını rehin vermek durumunda kalmıştı. Fakat o zaman müthiş başarılara imza atmışlardı Müslümanlar. Peygamber Efendimiz'den sonra dünya Müslümanlara açıldı. Çok zengin oldular. Aşırı derecede zengin oldular. Fethettikleri her yerden ganimetler geliyor, mal, mülk. Son derece çok. O zaman ne yaptılar? Efendim? Birbirlerini yemeye başladılar. Hazreti Ebu Bekir'in 3 yılı savaşlarla geçti. Hazreti Ömer camide öldürüldü. Hazreti Osman evinde öldürüldü. Hazreti Ali öldürüldü. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin öldürüldü. Binlerce sahabe birbirini öldürdü. Şimdi siz bizim yakın geçmişimize bakın. Bir başbakan ilham edildi diye aradan 40 yıl geçmiş, 45 yıl geçmiş. Milletin içinden çıkıyor mu bunun acısı? Çıkmıyor değil mi? Kaldı ki o başbakanın öyle öbürleri kadar özelliği falan yok. Ama halkın seçtiği bir başbakan öldürüldüğü için insanların içinden çıkmıyor. Ama orada Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem en değerli sahabileri bunlar. Ve bunlar birbirlerini öldürüyorlar. Şimdi zenginlik mi daha iyi, fakirlik mi? Hazreti Ömer'in bir sözünü naklediyorlar. Diyor ki, yoksulluğa sabrettik ama zenginliğe sabredemedik. Zenginlikte sabretmek gerçekten çok daha zordur. Çok dikkatli olmak lazım. Çünkü insan kendisini kolay kaptırıyor. Bir kere zaten canınız birçok şeyi istiyor, önünüze açılıyor. Etrafınızda eskiden hiç tanımadığınız yeni dostlarınız oluşur. Ve onlar da sizi sürekli başka taraflara çekmeye çalışırlar. Ondan sonra da iş giderek zorlanır, zorlaşır. Şuraya yanı şuraya yaslanın. Rahat oturamazsınız orada. Tamam. Başka sandalye de var mı? Tamam. Şimdi gerçekten çok akıllı olmak zorundayız. Bu dünya hiçbirimize kalmıyor. Hazreti Ömer'i öldüren, Hazreti Osman'ı öldüren, Hazreti Ali'yi öldüren, Hazreti Hüseyin'i öldüren, bu insanlar neredeler? Onlar ölmediler mi? Ellerine ne geçti? Ne kazandılar? Bütün dünya bizim olsa ahirete götüreceğimiz nedir? İşte görüyorsunuz insanlar boşu boşuna gidiyorlar. Eğer iyi bir amelle gidiyorlarsa ne güzel. Ama aksi takdirde yani ebedi bir sıkıntı. Meta'un galil sümme me'vâhu cehennem. Birazcık faydalanma, sonra da varacağı yer cehennem. Çok uyanık olmak zorundayız. Şimdi o açıdan belki bizim vakfımız en iyi günlerini yaşıyor. Ben bazen korkmuyor da değilim. İmkanlarımız gelişlerse takım yanlış şeyler de olabilir. Çok dikkatli olmak lazım. Çünkü imkanlarımız genişlediği zaman daha önce hiç yanımıza uğramayan bir takım insanlar bu defa yanımızdan ayrılmamaya başlarlar. Çünkü burası bir itibar yeri olur. O açıdan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize çok büyük bir örnek. O Hulefai Raşidin dediğimiz dört büyük sahabeye bakın. Baştan beri Peygamberimizin en yakınları onlar olmuş. Adeta bir zırh gibi şey yapmışlar. En zor günlerinde nasıl beraberse en iyi günlerinde de beraber olmuşlar işte. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Bakın en baştan beri beraberdirler. Bunlara dikkat etmek lazım. Eşşeytanu tamamlamadık. Ve'lemu ennallâhe ganiyyün hamid. Şunu çok iyi bilin ki Allah çok zengindir. Sizden birini diğerine muhtaç ediyorsa öbürüne veremeyecek durumda olduğu için değil. Herkesi çok zengin edebilir. Ama o takdirde de imtihan olmaz. Burası imtihan yeri. Cennete gittiğiniz zaman herkes çok zengin olacak. İşte ayet-i kerimede diyor وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ وَجَنَّةٍ şeyde olması lazım ayet. Bu akşam bizim arkadaşlara da neyse şeyler, hafız olanlar hiç yok buralarda. Kendi kendilerine bazıları izin aldı. Bazıları benden izin aldı, bazıları kendilerinden izin almışlar galiba. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ diyor Allah. Yarış yapın diyor. Bir bağışa doğru ve genişliği gökler ve yer kadar olan cennete yarışın. Şimdi Âl-i İmrân suresi 133. ayet. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizin bağışlamasına doğru yarışın. Ve cennetin arduha semavatü vel ard, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete doğru yarışın. Şimdi yarışma yapıyorsunuz. İsmail, ödülü ne? Genişliği gökler ve yer kadar olan cennet. Peki ödül kaç kişiye verilir? Kazanana verilir değil mi? Yani bir kişiye verilir. Sadece bir tek kişi alacak değil ki. Bunu kazanan herkes alacak demektir. Bu yarışı kazanan herkes alacak. Bu yarışı yani cennete gitmeyi hak eden herkes alacak. Nasıl bir cennet? Genişliği gökler ve yer kadar olan bir cennet. Yani siz şu dünyada birkaç metrekare için birbirinizi yiyorsunuz. Bu dünyanın tamamı güneşin yanında nedir? Çok küçücük bir şey. Güneş yıldızların yanında nedir? Şahit Bey, orada yer var. Ve işte milyarlarca galaksi var değil mi? Samanyolu galaksisinin yanında güneş sistemimizin değeri nedir? Şurada bir şey asılıyor, duruyor mu o bir? Samanyolu galaksisi diye bir resim vardı. Temsili resim. Şeyde şu kapının girişinin karşısında. Kapının girişinin karşısında. Gökler ve yer, yerler değil. Yer işte dünya. Yer dediğin zaman, ne yeryüzü tabii dünya yani, dünyanın tamamı. Zaten küçük dünya diyorlar ki, dünya küçük bir şey yolu diyorlar. Kim diyor? Başkalarını boş ver, sen ne diyorsun, dünya küçük diyor musun sen? Dünya küçüldük gibi geliyorlar. Öyle mi? Ya kardeşim senin şimdi böyle 1000 metrekarelik iyi bir yerde, iyi bir arsan olduğu zaman ne yapıyorsun? Kendini büyük bir zengin saymıyor musun? Ya bırak şimdi. O küçük küçük meselesi hikaye ama herkes dünyaya daha çok sahip olmak için yarış yapmıyor mu? İşin o tarafını düşünme şimdi. O ayrı bir konu. Sen o şimdi o hayal ettiğin taraf. Sen şu yaşadığına bak. Şimdi bu dünyada yaşayan kişiler için bu dünya çok önemli değil mi? Ve insanlar bu dünya için birbirlerini öldürmüyorlar. Evet. Ya nasıl mesele o? Şimdi öbürlerini yok şöyle diyorlar bilmem ne. Öyle diyenlerden hiçbir tanesi gidip de mesela aya çıkanlar şurada ben oturuyorum daha yeni gelmiyorum demiyor ki bardak su bile yok. Şimdi genişliği gökler ve yer kadar. Arası değil gökler ve yer kadar. Neyse ben bunu getirdim ben size göstereyim. Bak sonra siz kendiniz şey yaparsınız. Şimdi şu Samanyolu galaksisinin 1/4'ü. Hatta da çok çok küçük bir bölümü bu. Samanyolu galaksisinin çok küçük bir bölümü. Bizim güneş sistemimizi burada bir nokta olarak da gösteremiyor. Dünyayı değil, güneş sistemi. Şurada diyor ki, şurada bir ok çizmiş. Diyor ki bizim güneş sistemimiz burada bir yerde. Burada bir yerde gösteremiyor. Yani bir nokta olarak da gösteremiyor. Dünyayı zaten hiç gösteremiyor. Güneş sistemini gösteremiyor. Ay, dünya bilmem işte gezegenler falan. Ya efendim Mars'a gidemedik, bilmem nereye gidemedik diye üzülüyorsun ya. Hiç böyle mi değil? Yani üzülme. Gidersin yani. Sabırlı ol. Şimdi burada bir yerde diyor. Şimdi bir tane şey var burada. Şuraya bırakayım isteyip bakabiliriz. Şimdi Taşkın Tuna diye bir yazar var onun. Uzay neydi uzay? Uzayın sırları. Ha. Kimin söyleyeceksin? Öyle mi? Ha. Tamam. Uzayın Sırları diye bir kitabı var. Şimdi orada Samanyolu'nu şöyle anlatıyor. Diyor ki İstanbul'dan Erzincan'a kadar uzanan bir harita çizin diyor. Genişliği de 160 kilometre olsun. Bunun üzerinde bizim güneş sistemimizin işgal edeceği yer bir susam tanesi kadar olmaz diyor. Dünya o da yer veremiyor. Şimdi sen küçücük haritada nasıl vereceksin? Burada bir yer. İstanbul'dan Erzincan'a kadar uzayan 160 kilometre genişliğindeki haritada bizim güneş sistemimiz bu Samanyolu galaksisi ile alakalı. Ancak bir susam tanesi kadar yer işgal ediyor. Peki böyle birinci kat semada böyle kaç tane galaksi var? 100 milyarın üzerinde olduğu söyleniyor. Bunların hepsi birinci gökte. İkincisi ondan çok daha büyük. Üçüncüsü ondan daha büyük. Dördüncüsü zaten daha büyük. Çünkü böyle şimdi ilk birincisi en küçük, en merkezde dünya. Gittikçe ne yapar? Anormal bir şekilde büyür. Şimdi ebedi kalacağın Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin. Cennetin büyüklüğü. İşte bak ayet ne diyor? Öyle bir Rabbinizin mağfireti konusunda yarışın. Yani Allah'ın affını kazanmak için. Bir de genişliği gökler ve yer kadar. Gökler ve yer. Yer bir tane zaten. Gökler yedi kat. Genişliği o kadar olan bir cennet. Uzunluğu ne kadar? O yok. Ama genişliği. Genişliği o kadar. E şimdi Allah öyle bir saltanat veriyor ki ve orada da istediğiniz her şey var. Ne arzu ederseniz var. Demek ki oralarda bir yerden bir yere intikal de kimdir artık ışık hızından daha fazla bir hızdır herhalde. Bilemiyorum. Bir de zaten zaman mefhumu yok ki. Nasıl olsa sonsuz bir hayat. Ya işte zamanım geçti, işe geç kaldım, borçlar ödenecek, çek senet davası hiçbir şey yok yani. Orada namaz da yok. İbadet de yok tabii. Tabii. Ama yine etten kemikten oluşan bir vücut da oradasınız. Yine yiyorsunuz, içiyorsunuz ve yine uyuyorsunuz, dinleniyorsunuz. E şimdi o zenginlik var. E bir de burada 3-5 kuruş para kazanıyorsun, herkesin gözü onun üzerinde. E biraz Allah'a şükür ya, daha önce karnımızı doyuramıyorduk. Şimdi şöyle güzel bir iyi bir lokantada karnımı doyurayım. Üstüne de bir tatlı bilmem. Bir de bakıyorsun midene dokundu. Biraz sonra bakıyorsun şişmanlamışım. Allah Allah ya, bir perhiz yapalım diyorsun. Bu defa yemekleri kendine haram ediyorsun. E kardeşim bakıyorsun işten güçten kendine vakit ayıramıyorsun. Gece hesap şey, acaba falanca ne oldu, filanca ne oldu, şu korku bu korku derken bunun bir psikolojik tatminden öteye sana faydalı olan hiçbir şeyi yok. Bakıyorsun ki asgari ücretle geçinen de karnını aynı gramda yiyecekle dolduruyor, sen de. Onun senden farkı, onun sıkıntısı az. Sen sıkıntın anormal. Bir ay başı geldiğim ulan şu işçilerin maaşını nasıl vereceğim diye kıvranıp duruyorsun. Ey kardeşim, bir böyle bir zenginlik var. Bir de ebedi zenginlik var. Ha, böyle bir zenginlik olmasın değil, olsun ama mala köle olmamak lazım. Yani bu dünya biz onu sırtlanalım diye yaratılmış değil. Sırtına binmemiz için yaratılmıştır. Taşıyamazsın, sırtına alırsın. Sırtına bin. Nedir? Allah sana bir mal mülk vermişse ye. Tabi israf etmemek şartıyla. Ve yedir. Çünkü o malı veren böyle diyor. Onun dediği gibi yaparsan hem mutlu olursun hem de malın da artar. Allah diyor ki işte le'in şekartum le'ezidem lekum. Hele bir şükredin elbette ki artırırım diyor. Malı artırmanın en kestirme yolu. Şu Ahmet'in odasındaki şeyleri getirsene. Koltukları, hayretin getirsin. Evet, demek ki bizim asıl yarış yapacağımız şey, genişliği gökler ve yer kadar dediğimiz zaman bunun genişliğini hayal etme ihtimalimiz yok. Bu bir tek kişiye verilen cennet. E nereden anlıyorsunuz? Ayetten işte. Onun için yarış diyor. Yarıştın kazandın. Ne ödülün ne bu işte. Değil mi? Ve ebedi hayat. Yani bir insana Cenab-ı Hak dese ki dile benden ne dilersin? Böyle bir şey dilemek insanın aklından geçer mi? Efendim? Ya bir tane daire istersin. Ya acaba bir tane de iyi bir araba istesem çok olur mu dersin? Öyle bak işte ne diyor bak. Bak ayeti bir daha okuyayım iyice dinle. Hatta bak mealinizden mealden okuyayım. Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun değil, koşuşun, yarışındır bu. Niye koşun demiş? Mealde koşun demiş. Yarışın olması lazım. Yarışın diye var mı meal? Ha, burada koşun demiş. Yarışın olması lazım. Yarışın diye meal var mı? Yarış yapalım. Yarış yap. Herhalde hepinizin elindeki aynı meal. Bendeki mealden galiba. Seninki ne diyor? Şimdi yarışma yaptığınız zaman kazanana verilir değil mi ödül? Burada kazananlar çok olduğu için hepsi alacak. Sonuncu da alacak, birinci de alacak. Tabii ama bir kalite farkı olabilir. Muhakkak olur çünkü Allah-u Teala diyor ki undur keyfe faddalna ba'dahum ala ba'd. Bir bak bakalım diyor. Bunda İsra suresinde söylüyor. İsra kaçıncı İsra? İsra 21. ayetmiş. Undur keyfe faddalna ba'dahum ala ba'd. Bir bak bakayım diyor. Bunlardan birini, yani insanlardan birini diğerinden nasıl farklı yaratmışızdır? Yani herkesin diğerinden bir farkı var. İşte biri zengin, biraz daha zengin, öbürü daha da zengin, birisi işte akıllı, biri daha akıllı, öbürü daha da akıllı falan, böyle bir sürü farklar var insanlar arasında. Diyor ki, وَلَلْ اٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَاَكْبَرُ تَفْط۪يلًا. Şurası kesin. Ahiretteki derece farkları daha büyük. Üstünlükler daha belirgindir. Şimdi herkes de cennete gider ama herkes aynı değil. Nereye göre belirleniyor? Burada yaptıklarımıza göre. O zaman öyleyse bizim ana hedefimiz Allah'ın emirlerini yerine getirmek olmalıdır. Onun dışında başka şey değil. Ana hedefimiz o olmalı. Şimdi tekrar Bakara suresindeki ayetlere dönüyoruz. Allah Hamid'dir de diyor. Hamid yaptığı şeyi güzel yapan demektir. Allah neyi yaparsa en güzel şekilde yapar. Yani neylerse güzel eyler. Allah'ın yaptığı her şey güzeldir. Yerindedir, doğrudur. Yani Cenab-ı Hak burada mallarınızın iyilerinden verin diyorsa arkasından daha iyisini kazanacaksınız. Şimdi şöyle bir balık avladığınızı düşünün. Mesela sizler bu işi daha iyi bilirsiniz, denizcisiniz. Oltanın ucuna solucan takarsak ne gelir şeye? Misin misin ya? Ne, hangi büyüklükte balık gelir? Ondan biraz büyüyor. Yani ne gelir? İşte istavrit gelir falan. Peki istavrit takarsak? Lüfer gelir. Lüfer takarsan? Kofana gelir. Bak ne kadar çok şeyi atarsa. Evet. Yani şeye bağlı. Ortanın ucuna bağladığın şeye bağlı. Bir öğretmen anlatıyordu. Diyor ki şeydeyim. Fethiye'de diyor öğretmenlik yapıyorum. Alıyorum diyor küçük bir şey bu sarı kanatlardan alıyorum diyor. Şey var ya. Çinakop. Onun büyük yerinden. Oltanın ucuna bağlıyorum. Gidip bir yere bırakıyorum onu. Akşama da gidiyorum. Düşmüş olan balığı oradan çekiyorum. Beklemiyorum başında diyor. Şimdi büyük büyük balıklar yakalıyorum. Götürüyorum. Herkes hayret ediyor. Ya sen bu balıkları nasıl yakalıyorsun? Tabii kardeşim siz kıymıyorsunuz balıklara bir şey vermeye ki. Sen solucan koyuyorsun. Tabii ki yakalayacağın en fazla şeydir. Belki bir çinakop yakalarsın ama ben öyle yapmıyorum ki. Ve bazen de diyor şey lüfer de koyuyordum diyor bulduğum zaman. Ona göre daha büyük balık yakalıyor. İşte bu bir örnektir. Allah rızası için ne kadar çok verirsen Allah sana o kadar çok verir. Ne kadar iyisini verirsen Allah sana o kadar iyisini ve fazlasını verir. Eşşeytanu ya'idukumul fakra ve ya'murukum bil fahşâ. Şeytan size fakirlik vaat eder. Yani sizi fakirlikle korkutur. Mesela şimdi ben burada anlattım. Kendi kendinize dersiniz ki ya iyi madem böyle oltanın ucuna ne kadar çok bağlarsan o kadar çok kazanıyormuşsun. Hayal dersiniz ki peki ben şöyle bir 1.000 lira bir vereyim. Hemen biraz sonra şeytan gelir der ki ya kardeşim tamam çok güzel de şurada sen bak bu salonda kaç kişi var? 50 kişi. Herkes 1.000 lira verse 50.000 lira. Bu ne demek ya bir servet? Sen 500 ver yeter. Tamam. Çok haklı. Sonra da der ki ya tamam 500 ama senin o kadar çok verecek yerin var ki. Şimdi sen buraya verirsin. Yarın başkası da isteyecek ona ne vereceksin? O zaman 250'sini oraya ayır. Orada daha sonra verirsin. Sonra da gene der ki ya işte bayram geliyor. Çoluk çocuğa bir şeyler alacaksın. Falan indire 50 liraya indirir. Sonra tam vereceğin yerde de oradan es geçersin. Ben daha sonra veririm dersin. İş orada biter. Onun için şeytana pabuç kaptırmamak lazım. Çok dikkatli olmak lazım. İşte şeytan size fakirlik vaat eder. Yani sizi fakirlikle korkutur. Ve ya'murukum bil fahşâ ve kötülük, kötü şeyler yapmanızı sizden ister. Çirkin şeyler yapmanızı ister. Vallahu ya'idukum mağfira. Ama Allah bak size bir bağışlanma sözü veriyor. Elbette herkesin günahları vardır. Allah size günahlarınızı bağışlamayı söz veriyor, bağışlamaya söz veriyor. Mağfireten minhu kendi katından bir bağışlama ve fadlen ve ikramda bulunmaya söz veriyor. Siz Allah için öyle yapın bakalım. Sizin günahlarınızı bağışlarım. Ve ikramda da bulunurum ayrıca. Yani siz Allah için bir şey vereceksiniz de karşılığı az olacak. Hiç olur mu öyle şey? Ama yalnız Allah rızası için olması lazım. Başka bir şey için değil. Vallahu vasi'un alim. Çünkü Allah'ın imkanları geniştir. O her şeyi de bilir. Yu'til hikmete men yeşâ. Allah hikmeti o konuda gayret gösterene verir. Ne demek hikmet? Doğruyu yanlıştan ayırt edebilme kabiliyeti demektir. Bu kökten efendim? Tabi doğru yanlıştan ayıran adam ne olur? Yerli yerine doğru karar vermiş değil mi? Hikmet sahibi. Yani doğru karar verebilen bir adam. Yani %100 doğru olmayabilir elbette. Yani insansanız elbette yanılırsınız ama genellikle doğru karar verirsiniz. Şimdi bunun için gereken kabiliyeti elde etme gayretinde olursanız haramlardan kaçınırsınız, Allah'ın emirlerini yaparsınız falan, Allah artık orada size doğru karar verme kabiliyetini verir. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ kime de bu hikmet verilirse فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا elbette ki çok büyük bir hayır verilmiştir kendisine. Çünkü doğruyu görebilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen bir hadis-i şerif var. اِتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهُ يَرَى بِنُورِ اللّٰهِ Müminin ferasetinden sakının. Çünkü o Allah'ın nuruyla görür. Şimdi feraset şu. Yani bu yırtıcı hayvanlar için kullanılan bir kelimedir aynı zamanda. Feres başka. Feres değil. Feraset. At için de kullanılıyor da esas yırtıcı hayvanlar için kullanılır. Şimdi şöyle bir şeyi düşün. Bir aslanı düşünün. Avını takip eder. Tam hedefine getirdiği an ne yapar? Bir sıçrayışta onu alır. O zamana kadar av olup bitenin farkında değildir. Sıçrar onu alır çıkar. Şimdi işte firaset de budur. Siz mümin olarak takip edersiniz hemen neticeyi yakalarsınız. Yani gerçeği yakalarsınız. Allah'ın nuruyla görür ne demek? Hedefini takip ederken kendisini hedefe kilitler, başka şeylerle meşgul olmaz. Yani bir günahla meşgul olmadığı için zihni dağılmaz. Başka şeylerle meşgul olmadığı için hedefi tutturur. Elbette. Günah çünkü bir motorun yatağına dökülen şey gibidir, kum gibidir yani. İnsanın çalışmasını engeller, zihin dağılır. Yani vücudun organlar arası ilişkiler bozulur. Allah'ın nuruyla görmek odur. Yani Allah'ın emirlerine uygun bir şekilde hareket etmek demektir. Tabi burada esas büyük günahlardan kaçınmaktır. Küçüklerden kaçınmak değil ama Allah'ın asıl istediği büyük günahlardan kaçınmaktır. Çünkü onlardan kaçınırsanız küçüklerini görmem diyor. Evet. Fıtrata aykırı tabi. Yaratılışa aykırı. Şimdi o günah yaratılışı bozan şeydir. Ondan dolayı işlenen günah insanın içini karartır, rahatsız eder. O insan kim olursa olsun. Yapılan doğru bir iş de kişiyi mutlu eder. İçini sevinçle doldurur. Yani şimdi kendi hayatınızda bunu hep görürsünüz. Yani bunu görmek için Müslüman olmaya da gerek yok. Her insan yaptığı iyiliğin mutluluğunu içinde duyar, yaptığı kötülüğün de sıkıntısını duyar. Görürsünüz, bakarsınız ki mesela filmlerde vardır, adam bir cinayet işler, Müslüman falan değildir. Fakat o vicdanı kendisini o kadar rahatsız eder ki, aslında kaçmak için bütün planları kurmuş, hatta kaçmıştır. Rahatsızlığından dolayı gider teslim olur, cezamı çekeyim de rahatlayayımdır. Çünkü o vücut onu reddediyor. Ama birincisinde öyle, ikincisinde öyle, üçüncüsünde de artık sevk almaya başlar. Olur bir ölüm makinesi. Fakat her zaman da yanlış yaptığını bilir. Yani böyle, yani onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, müftüler sana fetva verse bile sen kendi nefsine bak. Geçenlerde birisi telefon açtı. Bir yerlerden aldığı fetvayla bazı faizi işler yapıyor. Ondan beni bir iftara davet etti, ondan dolayı gitmedim. Telefon etti, hocam bu akşam geliyor musun? Yok dedim, gelmiyorum. O zaman ben sana özel bir iftar daveti yapayım dedim. Faizden vazgeçersen olur. Ya hocam dedi, bu bir şey meselesi, görüş meselesi. Yani siz böyle diyorsunuz, falan falan hocalar da böyle diyor. Dedim ki peki sen ne diyorsun? Sen bu işi bilen bir insansın. Sana göre faiz midir değil midir dedim, hiç cevap vermedi. Hiçbir şey söylemedi. Değildir diyemiyor, evet de diyemiyor. Evet derse kendi kötü duruma düşecek, değildir dese yine kendi kötü duruma düşecek. Yani sizin en iyi şeyiniz kendi vicdanınızdır. Yani Peygamberimiz diyor işte kendi nefsine danış. Müftüler sana fetva verseler bile nefsine danış. Sessiz kalması bile onun evet imasıdır hocam. İma değil, itiraf o. Ne iması? İtiraf. Cevap veremedi çünkü. Bu böyle demektir. Bir şey vardır, bir söz vardır. Mağaraz-ı hacette sükut ikrardır. Yani ya mağaraz-ı beyanda sükut ikrardır. Yani cevap vermesi gereken bir noktada susuyorsa kabul etmiş demektir. Tabii, kabul etmiş demektir. Evet, şimdi bir yanlış, bir hatalı bir iş yaparsınız. Söylediğiniz yalanla insanları kandırırsınız ve onlar sizin doğru şey yaptığınıza inanıp sizi alkışlayabilirler de. Kendinizi kandırabilir misiniz? Olur mu? Kandıramazsın. Kandıramazsın. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bir ayette diyor ki Kıyamet suresinde Belil insanu ala nefsihi basira ve lev elka ma'azira. Hayır diyor. İnsanoğlu kendi aleyhine açık bir delildir. Yani dışarıda bir belge aramaya gerek yok. Kişinin kendi içinde vardır. Yani suçlu olup olmadığına dair şey. Bir sürü mazeret sayıp dökse bile kendisi bilir bir mazeret olup olmadığını. Çok iyi bilir. Ondan dolayı ahirette cehenneme gidenlere Tebareke suresinde Cenab-ı Hak orada bildiriyor. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum hazinatuha. Cehennemin içerisine her bir bölük atıldığı zaman cehennem bekçileri onlara şunu soracak. Elem ye'tikum nedir? Size bir uyarıcı gelmedi mi? Kalu bela. Evet. Kad ca'ana nedir? Gerçekten bir uyarıcı geldi. Tekezzebna. Ama biz yalana sarıldık. Ve kulna ma nezzelallahu min şey. Dedik ki ya Allah bir şey indirmemiştir. Mesela Allah benim şey bana niye karışsın ki? Bana ihtiyacım var hep söylerler ya. Allah benim içkime niye karışsın? Allah benim ibadetime mi muhtaç? Demiyorlar mı? Ve kulna ma nezzelallahu min şey. İşte Allah şu ayette böyle buyuruyor. Yok ya Allah öyle demez. Allah bir şey indirmiş değildir dedik. İn entum illa fi dalalin kebir. Siz büyük bir sapıklık içerisindesiniz. Ya çok aşırı gidiyorsunuz, çok ileri gidiyorsunuz. Öyle o kadar da yapmayın falan. Ve kalu لو كنا نسمع او نعقل. Diyeceklerdir ki ah keşke söz dinleseydik. Yani o bize yapılan uyarıları keşke dinleseydik. Ya da aklımızı çalıştırsaydık. Uyarıya lüzum yok yani aklını çalıştır. Zaten senin kendi vicdanın bir mihenktir. Onu anlarsın. مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Öyle yapsaydık şu cehennemliklerin içinde kesinlikle olmazdık. فَاَتَرَفُ بِذَنْبِهِمْ. Suçlarını itiraf ettiler. Halbuki bu dünyada hiç kabul etmiyorlardı. فَسُحْقَنْ لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. Cehennemlikler defolsun gitsinler. İşte böyle. İnsan bilir. İnsan kendinin en güçlü delilidir. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Kime de doğru karar verme kabiliyeti verilirse çok büyük bir hayır verilmiş olur. وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُلُوا الْاَلْبَابِ. Ama bunu ancak içi temiz olanlar kabul ederler. içinde fitne, fesat, şubu falan filan varsa onlar hep işin iç kağıdındadırlar. Hep kurnazlık ederler ve de kaybederler. Şimdi birisinin şöyle bir sözü benim çok hoşuma gitmişti. Birçok yerde tekrarlıyorum. O da babası ona tavsiye etmiş. Demiş ki oğlum, en büyük hile dürüstlüktür. En büyük hile dürüstlüktür. Hile yapar, bir kere kazanırsın, dürüst olur, her keresinde kazanırsın. Başa mı alayım? Tamam. Hile yapar, bir kere kazanırsın, dürüst olur, her zaman kazanırsın. Hile de bir kere kazanırsın, ikincisinde farkına varırlar. Çok zor duruma düşersin. Ama dürüst olursan her zaman kazanırsın. O zaman en büyük hile değil mi? Yani hile kelimesinin anlamı çıkış yolu demektir. Şimdi siz üçkağıtçılık gibi anlarsanız yanlış olur. Hilenin kelime anlamı odur. Dürüst ol her zaman. He? Dürüst ol. Her zaman kazan. Yani hile yapmana gerek yok kazanmak için. Yok, bu hile kelimesi, hile kelimesinin iki anlamı var. Bir böyle bizim bildiğimiz hile, o kelimenin gerçek manası. Asıl sözlük anlamı bir çıkış yolu bulmaktır. Tabii. Şimdi o yanlış çıkış yolu bulduğu için ona hile diyoruz. Dürüst ol, her zaman kazan. Hile yapıp bir kere kazanacağına dürüst ol, her zaman kazan. E çevrenize bakın yani. Etrafınızda size gelip de hileyle sizden bir şeyler alanları bir daha yanınızda görmek istiyor musunuz? Yanınıza yaklaşmazsınız bile. Ama dürüst olursa adam zarara düştü dersin, ya bu adam dürüst, ona yardımcı olalım dersiniz. Değil mi? Yani kazanamasa bile ona destek vermek istersiniz. İşte bunu kavrayabilmek için de insanın içinin temiz olması lazım. Yani samimi olması lazım. Gerçekten dürüst olmayı istemesi lazım. İstemeden olmaz. Evet. Ve ma enfaktum min nefakatin ev nezertum min nezrin fe innallaha ya'lemuhu. Hangi harcamayı yaparsanız yapın, Allah onu çok iyi bilir. وَمَا لِلْظَالِم۪ينَ مِنْ اَنْصَارٍ. Ya da bir adakta bulunsanız, bir harcamada yapsanız Allah bilir. Yanlış yapanların yardımcısı olmaz. Zalim neydi? Yanlış yapan kişi. اِنْ تُبْدُ الصَّدَقَاتِ فَنِعِنْ مَاهِ. Verdiğiniz sadakaları açıkça verirseniz ne iyi, ne hoş, ne güzel. Çünkü buna ihtiyaç var. Açıkça sadaka vermezsen millet sizin hakkınızda dedikodu eder, şuna bak dünya kadar malı var, kimseye beş kuruş koklatmıyor diyor. ne hoş ne güzel. Ama ve in tuhfuha ve tu'tuha al-fukara, fakirlere verirken gizli verirseniz fehuve hayrun lekum, sizin için daha hayırlıdır. Mesela diyelim ki işte Süleymaniye Vakfı'na yardım ediyorsunuz, bunu açıktan yapın. Bunun bir zararı yok. Açıktan yapın. Çünkü burada bir şey yok. Burada Süleymaniye Vakfı bir güzel kişilik olduğu için burada utanacak, bir şey yapılacak bir şey yok. Ve burada yapılan hizmetler de bellidir. Ama bir fakire veriyorsanız onu üzmemek lazım. Ona gizlice verirseniz çok daha hayırlı olur. Çünkü o rahatsız olur. Kişiliği şey yapar. Yani birisine almak kolay değildir. Vermek çok güzel, çok kolay da ama almak çok zordur. Hele bazı bu işe kendini alıştırmış olanlar var, onlar ayrı. Ama nezih insanlar aç kalmayı almaya tercih ederler. O zaman onları üzmeden yardımcı olmak lazım. Ve yukeffiru ankum min seyyiatikum. Allah sizin kötülüklerinizin üzerini örter böyle yaparsanız. Vallahu ma ta'amelûne habir, yapmakta olduklarınızdan da haberdardır. Bak şimdi bir hayır yapıyorsunuz. Allah rızası için yaptığınız hayra Allah ne kadar karşılık vermeyi vaat ediyor? 1'e 700 ve daha fazlasını. Bir de ne vaat ediyor burada? Günahlarınızın üstünü, günahlarınızı örtmeyi. Daha ne istiyorsun? Hem maddi olarak kazançlısın hem manevi olarak kazançlısın. Bunun şuuruna ermek lazım. Vallahu ma ta'amelûne habir, Allah ne yaptıklarınızdan haberdardır. Şimdi bu geçen hafta bir şey söylemiştik de, bir de şey var, ayetler faizle zekatı karşılaştırıyor. Mesela bir sayfa daha çevirin bu şeyden. 276. ayet. Yemhakullahu riba ve yurbis sadakat. Buradaki riba faizli işlem. O manada Allah faizli işlemlerde faizli işlem yapılan bir piyasayı daraltır. Faizli piyasada darlık meydana getirir. Sadakalara da şey verir. Artış ve bereket verir. Şimdi burada baktığınız zaman anlamak gerçekten zor. Ya faiz olduğu zaman mesela faizciler ne diyor? Diyorlar ki şimdi şurada 1000 kişi var. Herkesin cebinde ortalama 500 lira parası olduğunu düşün. Hani birisinde 5000 lira vardır, birisinde 5 lira vardır. Ama ortalama 500 lira paraları olduğunu düşünün. Bu 500 lirayla hiçbirisi bir iş yapamaz, değil mi? Ama bir şurada şuraya bir banka kurar. 1000 tane 500 lira ne yapar? 500 bin lira yapar. 500 bin lira yapar. O 1000 tane 500 lirayı burada bir bankaya toplarsak ve de her birisine de birer tane de şey versek, kredi kartı, parayı biz burada kullanırız. Onlar da o kredi kartıyla ihtiyaçlarını karşılarlar. Para bizde olur. O zaman burada 500 bin liralık bir sermaye oluşur. Ve bu 500 bin lirayla iş yapılabilir. Şurada birisi 50 bin lirayla bir fabrika açar, öbür tarafta birisi işte 100 bin lirayla bir ithalat yapar, bir tarafta bir başka 100 bin lirayla falan. Dolayısıyla piyasada gerçekten bir hareketlenme başlar. Şimdi hareketlenme başlar da bu defa piyasada herkesin artık bankaya bağlı olması gerekir. Çünkü her alışveriş yapan kişi bir POS makinesi taşımak zorunda kalır. Kredi kartını da, bu kredi kartını devreye sokmayalım da bizim bildiğimiz şekilde geleneksel olarak düşünelim. Şimdi herkesin elinde 600 lira olsun, 500 lirasını bankaya vermiş olsunlar, ceplerinde 100 lira kaldı. Şimdi para bankaya toplaştığı zaman bu dedikleri işler gerçekten olur. Hakikaten 500 bin lira iyi bir sermayedir. Küçücük bir şey düşünün. 1000 kişilik bir kasabada çok ciddi bir sermayedir, değil mi? Yani küçük bir yerde iyi bir sermayedir. O küçük yerde birçok işler yapmaya fırsat verir. Verir de bu para piyasadan çekildiği an, çünkü bankada toplaşması için piyasadan çekilmesi lazım. Bu defa parasını bankaya yatıran insanlar artık kasaba, bakkala, şeye, şuraya, buraya artık eskisi kadar gitmez olurlar. Artık onlara para az gitmeye başlar. Dolayısıyla onlar teker teker kapanırlar. Ondan sonra bu 500 bin lira piyasadan alındı mı? Diyelim ki %10 faizle alındı. Geriye ne kadar verecek banka? 550 bin lira verecek. Peki bu parayı piyasaya sunduğu zaman ne kadar geri olur? %20 ile verse 600 bin lira piyasadan çekecek. Şimdi piyasanın bütün parası zaten 500 bin lira. Bir sene sonra piyasa bankaya 100 bin lira borç olacak. Yani piyasada milletin cebindeki 3-5 kuruş da çekilmiş olacak. 2 sene sonra daha fazla para, 3 sene sonra daha fazla para. Şimdi banka piyasaya para veriyor. 500 bin lira veriyor. Hani banka dese ki, kardeşim sen şurada bir iş yeri açtın mı, kazancın yarısını bana vereceksin. Sen şurada bir tarlaya buğday mı ektin? Buğdayın dörtte birini alırım. Sen şuraya efendim fasulye ektin, onu alırım derse, bu kolay. Daha önceden hiç fasulye ekemiyordum, şimdi ekerim, bir tonun 250 kilosunu bankaya veririm, niye vermeyeyim ki? Ama bir afet gelir de fasulye giderse bankada katlanması lazım bunun zararına. Öbür taraftan bir iş olur da kazanamazsam o da katlanması gerekir. Ama öyle değil. Peki ben piyasa olarak fasulye üretirim, mal ithal ederim, efendim buğday üretirim, bir takım imalat yaparım, her şeyi yaparım. Peki para üretebilir miyim? Benim üretemediğim şeyi benden istiyorsun. Benim gücüm yetmez ki. Piyasanın 500 bin lirasını 600 bine çıkarmaya benim gücüm yetmez. Birinci sene benden alıyorsun, piyasadan 100 bin liraya alıyorsun. İkinci sene onu 200 bin liraya çıkarıyorsun. Üçüncü sene, 3-4-5 sene sonra artık piyasada o şu fabrika kapanmak zorunda, bu dükkanlar kapanmak zorunda, herkes işsiz kalmak zorunda ve artık geçinemedikleri için birkaç sene evvel burada ağa olan insan şehirde maaşlı iş aramak zorunda kalır. Şimdi ne oldu burası? Söndü, söndü. Büzüştü ve söndü gitti. Peki onun yerine bu 500 bin lira gene piyasadan toplansaydı aynı şekilde, aynı şekilde işletilseydi ama faizli değil. Karından pay isterim. Tamam, burada 5 kişi, 10 kişi zarar ederdi. Ben orada zararına katlanırdım. Ama burada %90 kar ederdi ve çok ciddi kazançlar elde ederdik. Bu artan üretimi de götürürdük, büyük şehirlerde satardık. Zararı olan da şey yapmazdı ve hiç kimsenin de işi bozulmazdı. Müthiş bir gelişme olurdu, büyüme olurdu. Şimdi faizli olarak parayı verdiğiniz zaman adamın üretemeyeceği bir şeyi istiyorsunuz geriye. Ama Allah rızası için zekat verdiğiniz zaman geriye bir şey istemiyorsunuz. Öyle değil mi? Birisine 100 lira veriyorsunuz, o adam o 100 lirayla gidiyor, hemen bakkala borcunu ödüyor derhal. 50 lira borcu var, onu ödüyor, 50 lirasıyla da çocuğuna ayakkabı alıyor. Tamam. Allah bin bereket versin. Ama para hemen piyasaya giriyor. O ayakkabıcı parayı başka yerde kullanıyor, bakkal başka yerde kullanıyor. Onun verdiği orada. Hani size arasında örnek veriyorum ya, şimdi şurada 1000 kişi olsa, herkesin birbirine 100 lira borcu olsa, ben şimdi birinci kişiye 100 lira versem, 10 dakika sonra burada hiç kimsenin kimseye borcu kalmaz. Çünkü o ona borcu ödedi, o ona. Ondan 10 dakika sonra bakarsınız ki bu 1000 kişinin tamamı rahatlamış. Ve o 1000. kişi de bana olan 100 lira borcunu öder. Benim cebime gene 100 lira girer. Sadece benim 100 lira 10 dakika dolaşarak bütün piyasayı rahatlatır. Öyle değil mi? Bu gerçek. İşte bak, bir sürü insan rahatladı. Böyle olmadığını düşünün. Yine burada 1000 kişi var. Ben 1. kişiye 1000 lira zekat veriyorum. Öyle kabul edin. Ya da 1000 liralık mal verdiğimi de düşünün. Çünkü ben o 1000 liralık malı verdiğim zaman bu mal orada tüketileceği için, beri tarafta o malın üretilmesi için bütün mekanizmaların çalışması lazım. Üretim mekanizmaları çalışacak. İşte o 1000 liralık malı ben piyasadan alırken para vermişim. Birisi işçisine para verecek onunla, o birisi efendim ham maddecesine verecek, birisi nakliyeye verecek, birisi enerjisine verecek, birisi şuna verecek, birisi buna verecek. Yine o hareketlenme başlayacak. O zaman bakacaksınız ki birisi şu malı üretmiş, birisi bu malı, birisi şunu, birisi bunu. Çünkü para bir yerde durmaz ki. Kan gibi dolaşır. Hangi kapıyı çalarsa onun işini görür. Şimdi banka piyasadan paraları topladı. O az önceki kasaba örneğini düşünelim. Şimdi soruyu tekrarlayayım. Bu banka zenginleşiyor. Piyasa fakirleşiyor ama banka giderek zenginleşiyor. Banka giderek zenginleşiyor da aslında onun da bir sürü riskleri vardır. Vermiş olduğu krediler bir müddet sonra batmaya başlar. Çünkü bu piyasa artık geri ödeyemeyeceği için batan krediler bankaları ciddi sıkıntıya sokar bir. Tabii ben şimdi enflasyonu hesaba katmıyorum. Katarsak sabaha kadar o konuyu konuşmamız gerekir. Ben çok kısa ve özlü olarak bir işi bitirmeye çalışıyorum. Yoksa bunlar tabii çok saatlerce şuradan grafiklerle falan anlatılması gereken bir meseledir. Şimdi yani batmadığını düşünün ve bütün paraları aldı. Piyasada da batak yok ki, batak mutlaka olur böyle bir piyasada. Şimdi Türkiye'nin son zamanlarını şey yapın, nice insanlar aldığı kredileri ödeyemediler. Bu herkesin bildiği bir şeydir. Çünkü piyasaya dar atıyorsunuz, dar atıyorsunuz, dar atıyorsunuz. Adam ödeyemiyor artık. E gel al, neye ne alacaksın? E gayrimenkullerini al. Gayrimenkul para değil ki, para lazım sana. Şimdi bankada para birikti. Para biriktiği zaman bu para piyasada o parayı kullanan insan olduğu zaman bir işe yarar. Piyasada onu kullanan yoksa bankanın parası neye yarar? Hiçbir işe yaramaz. O zaman ne yapıyor? Bu defa bu banka buradan kalkıyor, bu parayı o büyük şehire gönderiyor. Onun için küçük şehirlerdeki paralar hep büyük şehre doğru çekilir. Kanın ayaklardan, kollardan çekilmesi gibi. Bakarsınız ki ayaklar felç olmuş, kollar da felç olmuş. Çalışmıyor. Çünkü kan çekilmiş ya, bir şey kalmamış. Ondan sonra büyük şehirlere gider. Bir müddet sonra büyük şehirde de yani orayı da iyice sömürür, orada da artık yiyecek kimse yok. Şu anda Türkiye'nin durumunda olduğu gibi çekile çekile çekile en son devlete vermeye başladılar. Çünkü de en zengin devlet o oldu. Artık vatandaşa kredi miredi verilmiyor. Şimdi artık devlet de verecek halini kaybetti aslında. Şimdi devlet ne diyecek şu anda? Vermiyorum. Ne yapacaklar? Bankalar ne yapacak? Ha, işte şeylerde, diğer ülkelerde bu toplaşan paralar kendi ülkelerinde kullanılamaz hale geldiği için bu defa bütün dünyada dolaşan bir sermaye. Şimdi bu sermaye de hani bir yere, bir yağmur yağdığı zaman normal bir şekilde yağarsa çok faydalı olur. Ama mesela bu akşam televizyonda gösteriyordu, Beykoz'a 20 dakikada büyük oranda yağmur yağdığı için ne yapmış? Sel olmuş, felaket. İşte bu büyük sermaye bir yere gidiyor, giriyor. Şimdi onun için borsalar oluşturuldu. Artık bunlar riske de girmiyorlar. Bir giriyor, bir de çıkıyor. Çöl haline getiriyor. Kendisi de aslında onun pek fazla faydasını yok. Artık gidecek yer bulamıyor. Dünya daralıyor onlar için. Tamam. Sonra da artık büyük devletlerin vesayetiyle küçük devletleri sömürmeye başlıyorlar. Bir müddet sonra artık bunu da yapamayacak hale gelecekler. O zaman da ne olacak? Kardeşim biz artık parayı kullanmıyoruz. Sizin paranıza ihtiyacımız yok. Biz şey yapacağız, takasla bu işi halledeceğiz derseniz bankalar patır patır batır. Yani onların işi de kolay değil. Onların da sahaları giderek daralıyor. Şimdi şu anda devlet ben para almıyorum ya da borcumu ödemiyorum derse bankaların hali ne olur? Kala kala bir tek devlet kaldı. Başka bir şey kalmadı yani. 3-5 tane büyük zengin, bir de devlet kaldı. Şimdi görüyor musunuz nasıl daralıyor? Ve Türkiye'de küçük köyler boşaldı. Yani köyler boşaldı, küçük kasabalar boşaldı, küçük şehirler boşaldı. Bu neye benziyor? Kan ayaklardan dizlere kadar çekildi bilmem ne. Diyorlar ki efendim Ermeniler falan yeri istiyor. İşte Kürtler falan yerde devlet kurmak istiyor. Ya kardeşim sen oraları boşaltırsan bir başkası doldurur. Hem vermem diyorsun hem gitmiyorsun oralara. Oradan kaçıyorsun. Onun için bu sistem faizli sistem kadar kötü bir sistem olamaz. Ondan dolayı Allah-u Teala ne diyor? فَاِلَّمْ تَفْعَلُوا فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Eğer faizcilikten vazgeçmezseniz Allah ve Resulü ile savaş halinde olduğunuzdan haberiniz olsun. Şimdi Irak Amerika ile savaş yaptı, ne hale geldi? Ya Allah ve Resulü ile savaş yapan daha kötü hale gelir. Değil mi? Şimdi ahlak kaybolur. Mesela şimdi Batı'da en büyük sıkıntı nesil yok. Kime teslim edeceğiz bu ülkeyi? Yani giderek bütün her şeyinizi kaybedecek hale geliyorsunuz. Bir taraftan zenginleşip rahatladık diyorsunuz. Mesela siz orta halli bir kişisiniz. Şimdi faizin dışında anlatıyorum bunu. Akşama kadar işinizi yaparsınız, akşam eve gelirsiniz. Hanım, çocuklar güzelce, neşeyle, arada sırada bir üç kavga da olur ama hiç olmazsa aynı evin içerisinde olursunuz. Bazen bir yere komşuya gidersiniz, bir şeyler yaparsınız. Komşuluk ilişkileri, dostluk ilişkileri falan gayet iyi. Ama biraz zenginleşmeye başladınız mı artık akşam eve gelmemeye başlarsınız. Çocukla irtibatınız kesilir. Eve geldiğiniz zaman hemen doğru yatağa. Biraz daha zenginleşti mi akşam hanım gider bir yerde bir kulüpte o oyun oynamaya başlar. Bir takım şeylere, sosyeteye karışır. Çocuklar da bakıcının elinde kalır. Aile artık parçalanmıştır. Karşılıklı sevgi, saygı, muhabbet kaybolmuş. Şimdi bu zenginlik bir genişleme mi, daralma mı? Bir müddet sonra işini kaybedip parasız kalmaya başlarsan bu defa aileyi de toparlayamazsın. Bunlar derler ki ya baba, yani işlerin iyiyken bizi hiç tanımıyordun, şimdi niye tanır hale geldiler yani. Ya da bazıları der ki iyi ki fakirleştik ya, hiç olmazsa yüzünü görüyoruz. Onun için sistemi bozmamak lazım. Tamam, zenginleşmenin bir şeyi yok tabii. Ama sistemi bozmadan, dünyaya kendini kaptırmadan, çoluk çocukla, çevrenle, şununla bununla ilişkiyi bozmadan. Doğru bir şekilde. Faiz %0'ın üzerine çıkmaması lazım. %0'ın üzerine çıkmaması lazım. Eğer bir ülkede faiz varsa o ülke er geç batar. Tamam, şimdi soru cevap faslı. Ne orada bir şeyler çıkartıyorsunuz? Şimdi zekatta fakir vermek mecburiyetimiz var mı? Yani şu açıdan soruyorum. Herkes işte maksimum 40'ta 1 vereceğiz diye algılamış. 40'ta 2 vereceğiz. Sen 40'ta 40 vereceksin. Ya böyle bir tahdit var mı? Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 40'ta 1 şeklinde sözleri var, hadis-i şerifleri var. 40'ta 1 çok ciddi bir rakamdır zekatta. Çünkü kazançtan vermiyorsun, maldan veriyorsun. Zekatı maldan verdiğin zaman zarar ettiğin sene de veriyorsun. Onun için 40'ta 1 çok ciddi bir rakamdır. Efendim? Vergiyi kârdan ödüyorsun. Bir de kar hesapları öyle bir karmaşık hesaptır ki maliyet hesapları yapacaksın. Gerçi onu faturalarla şununla bununla ayarlıyor ama şirketler de kendi aralarında bir takım şeyler ayarlayarak vergi vermedikleri gibi devletten alacakları da getiriyorlar kendilerini. Bir şey mi diyorsun? Şimdi cevap veriyorum da bu cevap bitsin, senden alalım soruyu. Tamam. Şimdi biz bundan herhalde 20 sene olmuştur. 20 sene önce Türkiye'de zekat potansiyeli diye bir toplantı düzenlemiştik İstanbul'da. Devlet Planlama Teşkilatı uzmanlarını davet ettik. Onlara dedik ki yani sizde bulunan envantere göre bir hesap yapın. Tabii Türkiye'de bir zekat envanteri yok. Çünkü zekat envanteri olduğu zaman bütün tarım ürünleri, hayvanlar, bütün ticaret malları hepsi hesap edilmesi lazım. Ama Devlet Planlama Teşkilatı'nın elinde bulunan mevcut envantere göre bir zekat hesabı yapmıştı 40'ta 1 üzerinden. Turgut Özal da başbakandı o zaman. O zaman ilan edilen bütçenin tam 4 katı zekat çıktı Türkiye'de. Bütçenin 4 katı. O burada kitap olarak vardı ama kaybolmuş mu bilmiyorum. Açık da kalmaz, kapalı da kalmaz her şey. Şimdi kayıtlı olan. Bir zekat envanteri zaten çıkarılmış değil ki Türkiye'de. Onun için çok ciddi bir şeydir bu. Bir de en iyi tarafı şu. Zekat da elinizdeki maldan isteniyor. Tıpkı az önceki faiz olayında olduğu gibi. Ama devlet vergiyi para olarak istiyor. İş adamları çok iyi bilirler. Mal olarak istese vermek çok kolaydır. Ama para olarak istediği zaman para bulamıyor adam ve zekat vergi dönemlerinde ciddi bir para darlığı ortaya çıkıyor piyasada. Şimdi bir de bu kolaylık da var. Parası olandan para olarak alacaksın, olmayandan mal olarak. Efendim malı ne yapalım diyorlar. Kardeşim ciddi bir planlama yaparsınız. Mesela şimdi bugünkü şey üzerinden düşünün. Piyasanın en büyük müşterisi kim? Devlet. Tabii devlet. Devlet. Peki piyasada ne alıyor devlet? Mal alıyor. İşte tamam, işte zekat olarak aldın. Uygun bir şekilde bir planlama yaparsın. Onu oraya. Piyasadan alacağın malların şeyi azalır. Hocam bir de bilgisayar ortamında çok basit oluyor. Ya bir sistem, zaten bu asırlarca uygulanmış bir sistemdir. Yani bir daha yeni terk edilmiştir. İsmet Paşa zamanında öşür anlıyordu. Kaç tane, 50 senelik bir dönem bu terk edildiği dönem. Ben bilemedim, 60 sene olsun. Asırlarca uygulanmış, başarıyla uygulanmış olan bir sistemdir. Evet, ne soruyordun? Serdar'ın sor bakalım. Ben bu konuyla alakalı yanında değil. Benim bir teyzem yaklaşık, o savaşlar kocasını kaybetti. Kendi ifadesinde bir hamisi yok yani. Nafakasını temirden başka biri yok. Öğretmenlik yaptı. 10 arkadaşıyla aldıkları maaşı her ay birine vermek veriyorlar. Ve bu sırayla herkes parasını alıyor ama 10 kişi 10 ay demek. Yani 500 lira alıyorsa bugün kendisi 5000 lira alıyor. Ve 10 ay sonra yine aynısını ödemiş oldular. Gerekli olarak şunu söylüyor yani, kızlarının çeyizini azlıyorum falan, bizim orada güçlü olur bu işler. Bunun bir hükmü var mı? Nedir yani? Evet, şimdi tekrar edeyim soruyu. Fegan diyor ki, teyzem diyor, öğretmen, 10 arkadaş kendi aralarına toplaşmış, maaşlarını her ay bir kişiye veriyorlar. Böylece topluca ihtiyaçlarını görüyor. Bunun bir sakıncası yok. Hayır, sakıncası yok. Peki, burada bir soru gelmiş. Ben ehli kitap tabirini anlayamıyorum. Şöyle ki, kendilerine hak din tebliğ edilmiş kişiler bu dine şirk katınca niçin müşrik olmuyorlar da ehli kitap oluyorlar? Öyleyse şu anda bizim toplumumuzda Müslümanlığa şirk karıştıranlar da ehli kitap mı oluyor? Bu kafir olmaktan daha mı iyidir? Bu durum bu kişiler için bir açık kapı bırakır mı? Sorumu tekrarlıyorum. Ehli kitap müşrik değil midir? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ehli kitap müşrik olarak bildiriliyor. Mesela Tevbe suresinin 31. ayetini de açın. Tevbe 9. sure. Tevbe 9. sure 31. ayet. İttehazu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah. Onlar diyor, din bilginlerini ve din adamlarını Allah'la kendi aralarına koyarak Rab edindiler. Bu ne olur? Neyin tarifi bu? Şirk. Vel Mesih ibn Meryem, Meryem oğlu Mesih'i de öyle yaptılar. Rabbimiz İsa demiyorlar. Bu şirktir değil mi? Ve ma umiru illa liya'budu ilahen vahide. Halbuki bunlara verilen emir bir tek ilaha kul olmak, başkasına kul olmamaktı. Ama bunlar başkalarına kul oluyorlar. La ilahe illahu, ondan başka ilah yoktur. Subhanehu amma yüştikun, Allah onların koştukları ortaktan uzaktır. O zaman bu ehli kitap, burada hem Yahudilerden bahsediliyor hem Hristiyanlardan. Çünkü ahbar ve ruhban, ahbar Yahudilerin din bilginleri, ruhban da Hristiyanlar. Ne diyor? Allah onların koştukları ortaktan uzaktır. Şimdi aynı sayfanın bir üstündeki ayet, 28. 28 ve 29. ayetlere bakalım. Bu soruya cevap olsun diye. Tabii vakit daraldı. Onun için de sahurada kalkacaksınız. Fazla tutmamak lazım ama bu soruya cevap verelim. Ya eyyühellezine amenu innemel müşrikune neces. Müminler, müşrikler bir pisliktir. Onlar da aynı. Şimdi mesela Allah-u Teala Beyyine suresinde şöyle diyor. İnnellezîne keferû min ehlil kitâb vel müşrikîn. Ehli kitap ve müşriklerin kafirleri. Fînâri cehenneme hâlidîne fîhâ. Bunlar cehenneme ateşinde ebedi kalacaklardır. Ulâike hum şerrul beriyyeh. Onlar yaratıkların en şerlileridir. En kötüleridir. Şimdi buradan okuyoruz. Müşrikler pisliktir. فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا. Bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ اِنْشَاءَ. Eğer siz bir fakir olmaktan korkarsanız, Allah eğer size ikramda bulunacaksa bulunur karşılığı kendi katından. Bundan korkmayın. اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Allah bilir ve doğru karar verir. Şimdi bu da yukarıda bir müşrikler ifadesi. Müşrikler denince genellikle şey anlaşılır. Yani bu Yahudi ve Hristiyanların dışındaki müşrikler. Yoksa onlar da müşrik işte ayette söylüyor. Terim manasıyla müşrik. Ama bir de grup ismi olarak kullanıldığı zaman birisine ehli kitap deniyor. Çünkü onların elinde Allah'ın indirdiği bir kitap var. Gerçi bütün ayetler yok ama bazı ayetler var. Yani temel ayetler kalmış. Evet. Şimdi burada diyor ki bak, bütün müşriklerle ilgili yukarıda söyledi. İşte bu mescide yaklaşmasınlar diye orada bitti. Gâtilüllezîne lâ yu'minûne billâhi ve lâ bil yevmil âhir. Allah ve ahiret gününe inanmayan ve lâ yuharrimûne mâ harramallâhu ve rasûlû. Allah'ın ve Rasûlünün haram kıldığını haram kılmayan ve lâ yedîlûne dînel hak. Hak dini kendileri için din kabul etmeyen minellezîne utul kitâb. Ehli kitaba bak, müşrik kelimesi yok burada. Onlarla savaşın. Ne zamana kadar? Hatta yu'tul cizyete ve hum sâdırûn. Böyle boyun eğmiş olarak size cizye verinceye kadar savaşın. Bak, müşriklerle ilgili bu yok. Neden yok? Çünkü bunların ellerindeki kitap ne kadar ne olursa olsun bunlara gene bir takım doğruları söylüyor. Yani referans vereceğiniz bir kitap var. Aç kitabına bak diyebiliyorsun. İşte buraya bundan 2 ya da 3 ay önce gelen Alman Martin'e biz burada söyledik. Şu benim oturduğum yerde konuşuyordu. Lutheryen papazı ve profesör. İsa'yı siz Tanrı kabul ediyorsunuz. İncil'in neresinde var dedi ki yok dedi. Ama İncil İsa'yı Allah'ın peygamberi ve insan sayıyor. Siz kendiniz bunu Tanrı'na karar verdiniz. Dolayısıyla eğer bugün şu ellerinde bulunan İncil'e uyarlarsa peygamberimize inanma mecburiyetleri orada yazıyor. Bugünkü Tevrat'a uyarlarsa orada da yazıyor. Gerçi biraz kamufle etmişler ama yine yazıyor. Dikkatle okunduğu zaman. Fakat diğer müşriklerin de böyle bir şeyi yok. Dolayısıyla onlar bunlara göre daha mazeretli. Bak, bunlar için Allah diyor ki cizye verene kadar savaşın, çünkü bunlar suçlu. Ama öbürlerine sadece Mescid-i Haram'a yaklaşmasına o kadar bitti. Bu müşrikler sadece Hristiyan ve Yahudileri kapsıyor. Yok, yukarıdaki müşrik kelimesi, Mekke müşrikleri ve çevresindeki müşrikleri kapsıyor. Altındaki Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili, onlarla savaşın cizye verinceye kadar. Mesela cizye emri diğer müşriklerle ilgili yok. 28'deki ayet müşrikler derken onların dışındaki müşrikler. Mekkeli müşrikleri kapsıyor tabi. Mekke'de hacca gelen Mekkeli müşrikler zaten oranın yerlisiydi. Mekkeli müşriklerde de kitap verilmişti. Yok. Mekkeli müşriklerin kitabı yok. Hazreti Muhammed geldiğinde kitap onlar da verilmişti. Kur'an-ı Kerim'den bahsetmiyoruz biz. Tabi Kur'an-ı Kerim'e inandıkları zaman Müslüman olmuş olurlar. Yani Kur'an-ı Kerim'in dışında bir kitapları yok. Ama Yahudinin var mı? Hristiyan da var. Şimdi onların elinde bir kitap olduğu için ve mesela ayet iniyor, ayet var biliyorsunuz. Ve izâ şeyde neydi? اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ. Kendilerine kitap verdiklerimiz o peygamberleri kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Çünkü kitaplarında peygamberin özelliği var. Ama Mekke'nin müşriklerin böyle bir kitabı yok ki. Öyle değil mi? Mesela onlarla ilgili de لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا اُنْذِرَ آبَاهُمْ. Babalar uyarılmamış olan bir toplumu uyarman için seni gönderdik diyor. Onun için ehli kitap daha kötü durumdadır. Ama bizim gelenekte ehli kitaba hiç hak etmedikleri bir yer verilmiştir. Yani burada soru sahibi haklı. Müşriklerden daha mı? Daha kötü durumdadırlar. Evet. Belki müşrikleri öldüğü için canlı müşrikler var. Bilmiyorum da Mescid-i Haram'a Şimdi elimizde bir müşrik metre yok yani. Dış görünüşüne bakarak hareket edeceğiz. Onun dışında bir şey yapamayız. Hocam şu andaki Müslüman müşrikleri nasıl fark edebiliriz? Onlar da ehli kitaptan... Ya bugün şirke düşmüş Müslümanlar ehli kitap gibi kabul edilir. Bu nasıl fark edilir? İşte böyle, bu ehli kitap gibidir. Yani Allah'tan kendi aralarına aracı koyanları müşrik olarak kabul edilir. Allah'la kendi arasına aracı koyan herkes müşriktir. Birisi ben Müslümanım der, birisi ben ehli kitaptanım der, birisi ben hiçbirisinden değilim der. Hepsi müşriktir. Müslüman dese de. Ya Müslümanım dediği zaman müşriklikten kurtarmaz ki, Allah'la kendi arasında bir aracı koydu mu ilişki kesilir. Hocam kitap inanlar ehli kitap. Kur'an bize mi, biz de mi ehli kitap? Şimdi bizim de elimizde kitap var da o ayrı bir terim. Bak mesela Yahudi ve Hristiyanlar da müşrik olduğu halde onlara farklı bir terimle hitap ediliyor. Diğer müşriklere farklı bir terimle hitap ediliyor. Biz Müslüman olarak kabul ediliyoruz. Yani çünkü karışmaması lazım. Peki. Epeyce sizi işgal ettik.